zachwyconych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 11,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Na południu Polski tworzy się fala powodziowa, jeszcze dziś przejdzie przez Kraków. Prokuratura chce przesłuchać marszałka Sejmu w ramach śledztwa w sprawie domniemanego zamachu stanu. Związek Zawodowy Maszynistów rozpoczął protest przeciw zwolnieniom. Na południu kraju formuje się fala powodziowa. Po ulewnych opadach deszczu miejscami spadło tam około 150 litrów wody na metr kwadratowy. Tak było w rejonie zlewni Małej Wisły na Śląsku i zlewni Białej. Jak poinformował Paweł Przygrodzki z Instytutu Meteorologii Wodnej, w kolejnych 12 godzinach spłyną wody powierzchniowe z górnych dopływów Wisły. Fala powodziowa już się formuje. Ona dzisiaj zacznie kulminować w okolicach Krakowa. Ta kulminacja będzie nieco rozciągnięta w czasie. Natomiast na ten moment modele wskazują na to, że stany wody w Krakowie będą w strefie wody wysokiej, bez przekroczeń stanów umownych, stanu ostrzegawczego czy alarmowego. Poniżej województwa małopolskiego fala wezbraniowa ma już przejść bezpiecznie. Strefa silnych opadów przemieszczać się będzie nad Polskę centralną i północno-wschodnią. Na tych obszarach będą obserwowane gwałtowne wezbrania rzek. Na obszarach zurbanizowanych może dochodzić do powodzi błyskawicznych. Ostrzeżenia hydrologiczne w najbliższych godzinach będą stopniowo wygaszane, jednak mogą zostać wydane nowe. Wypadek na S8 w kierunku Katowic przed 13 między węzłami Piotrków Trybunalski Wschód i Piotrków Trybunalski Północ zderzyły się dwa samochody, mówi sierżantka Edyta Daroch z piotrkowskiej policji. 25-letni kierujący pojazdem marki Iveco nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego uderzył w pojazd marki Iveco. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Ruch w tym miejscu jest całkowicie zablokowany. Dla osobówek zorganizowano objazd przez Piotrków Trybunalski. Należy zjechać na węźle Piotrków Trybunalski Wschód. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje przesłuchać marszałka Sejmu w ramach śledztwa w sprawie domniemanego zamachu stanu. Jak zapowiedział jej rzecznik Piotr Skiba, stanie się to najwcześniej we wrześniu. Złożony wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni po jego wypowiedzi w jednej z telewizji może przyspieszyć termin, dodał. Planowaliśmy wcześniej przesłuchanie posła i marszałka Sejmu Hołownie do weryfikacji jednego z wątków, a tych wątków jest bodaj 7. Natomiast na pewno jest on brany pod uwagę, jeśli chodzi o przesłuchanie w charakterze świadka i nie wykluczam, że ten wniosek o przesłuchanie przyspieszy nam pewne podjęcie decyzji, kto będzie najpierw przesłuchiwany. W trakcie jednego z wywiadów telewizyjnych w piątek marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał w ten sposób zamachu stanu, a więcej o tej sprawie już niebawem zapraszamy do Trójki. Od rana maszyniści blokowali drogi w kilkunastu miejscach w Polsce. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych rozpoczął 3-dniowy protest przeciw dyskryminacji transportu kolejowego oraz kryzysu w PKP Cargo SA. Wiceminister infrastruktury zapewnił, że resort realizuje postulaty maszynistów. Piotr Malepszak mówił, że ministerstwo, jak chcą protestujący, dąży do rosnącego udziału ruchu towarowego na polskich torach, jednak robi to inwestując w infrastrukturę kolejową. Z dzisiejszym protestem jest związany taki główny postulat, żeby transport kolejowy towarowy, żeby zwiększyć udział z całej puli przewożonych towarów. Mówimy o bardzo dużych inwestycjach infrastrukturalnych, wożeniu kruszyw, wożeniu paliw, przenoszeniu transportu intermodalnego, chociażby kontenerów, które przypływają do portów, żeby ten transport przechodził na tory. Czyli bardziej koncentrujemy się na działaniach, które usprawniają infrastrukturę na potrzeby transportu towarowego. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych rozpoczął dziś 3-dniowy protest przeciw dyskryminacji transportu kolejowego i w związku ze zwolnieniami w PKP Cargo. Maszyniści obsługujący pociągi towarowe podkreślają, że spółka Cargo w całej Polsce zwolniła już 4000 pracowników. Związkowcy podkreślają, że dotychczasowe pikiety przed ministerstwem czy petycje do rządu nie przynoszą efektu. Prezydent Donald Trump deklaruje: dam Putinowi mniej czasu. Amerykański przywódca zapowiedział, że 50-dniowe ultimatum, jakie przedstawił Rosji w sprawie wojny na Ukrainie, wygaśnie wcześniej. 50 dni na wstrzymanie ognia albo surowe cła. Tak brzmiało amerykańskie ultimatum dla Moskwy. Wygasało by ono na początku września, ale teraz Donald Trump sugeruje, że prezydent Rosji ma jednak mniej czasu. Jestem zawiedziony prezydentem Putinem, bardzo zawiedziony. Zredukuję te 50 dni do jakiejś mniejszej liczby, bo chyba już znam odpowiedź na pytanie, co się stanie. Prezydent Trump jest w Szkocji. To wizyta prywatna, ale ma elementy polityczne. Przywódca Ameryki rozmawia z dziennikarzami, a dziś spotyka się z brytyjskim premierem oraz szefem regionalnego rządu w Edynburgu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport. Mateusz Foremniak, dzień dobry. Dzień dobry. Nasze siatkarki pokazały wczoraj, że bezapelacyjnie znajdują się w ścisłej światowej czołówce. Po raz trzeci z rzędu zdobyły brązowy medal Ligi Narodów, pokonując Japonki 3-1. Zadowolenia i dumy z naszych zawodniczek nie ukrywał prezes PZPS, a dawniej wybitny zawodnik Sebastian Świderski. Cieszymy się, że ten cały turniej zakończył się właśnie sukcesem i brązowymi medalami. Także panie po raz trzeci z rzędu pokazały, że można na nie liczyć i cieszymy się, że tym razem przed polską publicznością dały dużo, dużo radości naszym kibicom. W finale swoją dominację udowodniły Włoszki. 3-1 okazały się lepsze od Brazylii, a już w czwartek do boju o medale ruszają nasi siatkarze. Wszystko jasne również na Euro 2025. Najlepsze na kontynencie okazały się piłkarki Anglii, które dopiero po rzutach karnych wyszarpały zwycięstwo Hiszpankom. Po 120 minutach był remis 1-1. Dla Brytyjek to drugi tytuł z rzędu. Podobną serią w Tour de France chciałaby się pochwalić Katarzyna Niewiadoma. Trwa trzeci etap z metą Vongy. Na czele czteroosobowa ucieczka, która ma aktualnie 3,5 minuty przewagi. Do mety pozostało jeszcze 70 km, a nasza reprezentantka znajduje się w goniącym ucieczkę peletonie. Swoje ściganie wczoraj zakończyli kolarze. Czwarty raz najlepszy w wielkiej pętli okazał się Tadej Pogaczar. Zdaniem trenera kolarstwa Wacława Skarula skala osiągnięć Słoweńca stawia go w jednym szeregu z największą legendą kolarstwa. Ja bym już chyba dzisiaj mógł powiedzieć, że tak. Na pewno Edega Merksa i Pogaczara postawiłbym już w jednym szeregu. Pogaczar pisze swoją historię, nową historię i ciągle coś do tej historii dokłada. Także myślę, że to nie jest też jego ostatnie słowo. Ostatnie słowa padły za to w tenisowym turnieju w Waszyngtonie. Wśród pań najlepsza okazała się Laila Fernandez, a u panów Alex de Minaur. Nie ma czasu na odpoczynek, bo tur przeniósł się do Kanady, gdzie na kort po wygranej w Wimbledonie wróci Iga Świątek. A na Mistrzostwach Świata w Szermierce po srebrze Zuzanny Cieślar dzisiaj 8 miejsce drużyny szablistów i dopiero 15 naszych florecistek. Z Mistrzostw Świata w pływaniu warto odnotować awans do finału z nowym rekordem Polski Kamila Sieradzkiego na 200 metrów stylem dowolnym. W powiecie cieszyńskim, żywieckim, w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, w gminie Kozy i w Goczałkowicach ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Wieczorem w rejonie Zatoki Gdańskiej pojawi się silny i porywisty wiatr, nawet do 80 km na godzinę, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, silnym wiatrem, silnym deszczem oraz wzrostami stanów wody. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Smartfon Motorola Edge 50 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199. Teraz za 999 zł. Taniej o 200 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16 w poniedziałek 28 lipca. Dzień dobry, mówią Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Dzisiaj pożegnaliśmy Joannę Kołaczkowską. W otchłani być bez pani, to łódka bez przystani, to drzewo z brakiem liści, to suche rzeki, wszystkie. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament, jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani żyć bez pana, jak dzień co nie ma rana, jak zima z brakiem śniegu, jak rzeka bez drugiego brzegu. otchłani być bez pani. Gorzej niż za kratami. Niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. Otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic. Wieczności nie przekreślmy, daj mi choć byt doczesny. Atrament. Jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Zapraszamy do Trójki. W poniedziałek, 28 lipca, zapraszam Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co u nas, co w Polsce i co na świecie. Bartek Bielecki sprawdził aktualny status polityczny marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Michalina Maciaszek zaś wyśledziła, komu spodnie i buty podkradł koziołek Matołek z Celinowa. Po prostu jak wróciłem ze szkoły, to szukałem swoich butów na dwór. Zapytałem się mojej mamy, moja mama powiedziała, że nie wie, gdzie są. Później zapytałem się taty, ta powiedział, że poszły do koziołka Matołka. Co? Jakiego koziołka Matołka? Wszystko się wyjaśni w dzisiejszej audycji, ale to nie tylko to u nas, bo także Kuba Witkowski opowie o proteście maszynistów. Szczerze mówiąc, jestem zniesmaczony tą sytuacją, bo jak chcą sobie też strajkować, to mogą iść na tory. Ale kolejarze właśnie w transporcie drogowym upatrują głównego winowajcę. To wszystko u nas do godziny 19, a teraz nasza piosenka dnia. Lola Young, Dealer. I spent all day wishing To nasza piosenka dnia, Lola Young, Dealer. Jeszcze chcę Państwu powiedzieć, chociaż na pewno to Państwo wiedzą, ale przypomnę, 22, no właśnie, i 7 trójek. To jest telefon do nas, do studia. Proszę telefonować, w każdej sprawie jesteśmy dla Państwa. Daniel czeka, żeby Państwa do studia przełączyć, a ja czekam, żeby usłyszeć Państwa komentarze, opinie, może jakieś pytania. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest takie polityczne powiedzenie, które brzmi tak, jest wróg, najgorszy wróg i koalicjant. Słowa o namawianiu Szymona Hołowni do zamachu stanu podzieliły koalicję rządzącą. Co marszałek Sejmu miał na myśli, to sprawdził Bartosz Bielecki. Otwieram posiedzenie. Szymon Hołownia. Po raz kolejny marszałek Sejmu znalazł się w centrum zainteresowania. Wielokrotnie proponowano mi... Mówił na antenie Polsat News Szymon Hołownia o zablokowaniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego nazwiska, to się sprowadza. Panie marszałku, jest poważna sprawa. Przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. W pamiętnikach pewnie, tak? W pamiętnikach, natomiast nie, zamachu stanu ze mną się nie zrobi. Nie głosowałem na Karola Nawrockiego. Jak puszczamy dzieci na wakacje, to im przecież mówimy, nie rób głupot. Komentował na spotkaniu z mieszkańcami Pabianic premier Donald Tusk. Bo głupoty mogą zamienić się w dramat. W polityce jest dokładnie tak samo. Dlaczego Szymon Hołownia używa tak ostrych słów i co w ten sposób chce osiągnąć? Tego nie rozumieją nawet politycy koalicji rządzącej. Pan marszałek może trochę popłynął z takim stwierdzeniem. Trzeba najpierw pomyśleć, a potem powiedzieć, nigdy odwrotnie. Stwierdza europoseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy i zaleca marszałkowi większą ostrożność. Pan marszałek Hołownia musi uważać na swoje słowa. Dostaje taką żółtą kartkę za zbyt frywolne wypowiedzi, bo jak się jest drugą osobą w państwie, to trzeba bardzo uważać. Marszałek Hołownia twierdzi, że zatrzymał zamach stanu. Może jakiś order się należy? Nie, no panie redaktorze, tutaj chyba trzeba powiedzieć tak. Dodaje poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak. Polityka to nie show, tylko twarda gra. Najpierw nazywali go marszałkiem rotacyjnym, potem promocyjnym, a dzisiaj chwalą. Dla polityków Prawa i Sprawiedliwości słowa Szymona Hołowni są nie bez znaczenia. Widzimy, że Szymon Hołownia przychodzi naprawdę ewolucję i zmienia kierunek myślenia. Waldemar Buda, europoseł PiS. Wie, że współpraca z Donaldem Tuskiem to jest po prostu jego koniec. Pytanie, czy szybszy, czy wolniejszy. Szymon Hołownia i jego współpracownicy tłumaczą, że jego słów nie należy traktować dosłownie i że wcale nie chodziło o to, co prawo rozumie jako zamach stanu. Myślę, że pan marszałek Szymon Hołownia, używając publicystycznie stwierdzenia zamach stanu, miał na myśli nic innego, jak tylko i wyłącznie to. Łukasz Osmalak, poseł Polski 2050. Że pojawiały się osoby, które sugerowały mu, że gdyby nie doszło do zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego, to wtedy on przez jakiś czas mógłby podejmować decyzję. Do prokuratury wpłynął wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni w charakterze świadka w tej sprawie. Zaniepokojony jest też prezydent Andrzej Duda, który jeszcze przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego chce rozmawiać z marszałkiem Sejmu. No i co Państwo na to? Naprawdę tak jest, że jest wróg, najgorszy wróg i koalicjant? Proszę zadzwonić i podzielić się ze mną swoją opinią. W każdy dzień walczy jasność i cień, świetlne miecze, ja i ty. Kolejna opowieść, gdzie pociąg myśli wiezie mnie na stację gdzieś. Czuję, że nie wytrzymam tej próżni, która we mnie jest. To jest to miejsce, gdzie urządzenia złapią mnie. Będzie To Martini Polis, Kalifornia, a z nami pan Bogdan. Halo, halo, dzień dobry panie Bogdanie. Czy pan w sprawie Szymona Hołowni? Tak, kłaniam się serdecznie. Jestem zachwycony panem marszałkiem Hołownią, który próbuje znakomicie, wykonując szalchofa albo podobne piruety na lodzie. On wykonuje piruety między nocnymi spotkaniami i próbuje dogonić intelekt naszego prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy zdąży, ale ja na przykład, słuchając cudownej audycji pani Anety Aftoniuk, wielkiego głaskania, jestem tak naładowany jako to zodiakalny skorpion. Podziwiam Hołownię, podziwiam prezydenta. Próbowałem nawet głosować na PiS, ale zdręczały mi ręce. Byłem bezładny. Panie Bogdanie, pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Halo, halo, dzień dobry pani Bożeno. Czy pani też w sprawie pana marszałka? Halo, halo, pani Bożeno. Nie ma pani Bożeny, no trudno. 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Gdyby państwo zechcieli, to zapraszam. Halo, halo, pani Bożeno, jest pani? Tak, bardzo przepraszam, nie zrozumiałam. Chciałam tylko powiedzieć, że to wszystko, co się dzieje, to jest przemyślana strategia i trzeba być naiwnym, żeby wierzyć panu Hołowni, bo myślę, że PiS na niego ma bardzo mocne papiery i teraz straszenie, szantażowanie nas wszystkich Polaków, że on coś powie albo nie powie. No proszę panią, każdy może nas oczernić i powiedzieć na nas, co chcemy, tak? Zamach stanu, co jeszcze? Myślę, że dopiero gra pana Hołowni się zaczyna. Będziemy śledzić to wszystko, co się na scenie politycznej dzieje i informować państwa, a państwo jak najbardziej mogą do nas dzwonić i komentować. Bardzo dziękuję pani Bożeno, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A5 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1664 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Burze, ulewy, podtopienia. Niż genueński nad Polską. 48% źle ocenia 10 lat prezydenta Andrzeja Dudy. Kolejarze nie na torach, a na blokadach. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. A co tam w Carrefourze? Ogrodowa okazja last minute. Meble i dekoracje ogrodowe aż do 70% taniej. Ostatnie sztuki i ostatni moment, aby urządzić swój ogród w mega niskich cenach. Skorzystaj. Oferta ważna do 2 sierpnia. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu francuskim. Wszystkie sery Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch. Desery Duc de Coeur już od 6,99. A winogrona jasny luzem cena przed obniżką 16,99. Teraz 8,99 za kilogram. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Jeszcze dziś metropolita warszawski ma złożyć do Watykanu wniosek o wydalenie ze stanu kapłańskiego księdza podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Do zbrodni doszło w czwartek w nocy w gminie Chynów w powiecie grójeckim. Proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., kilkukrotnie uderzył znajomego w głowę siekierą, oblał benzyną i podpalił. Kapłan usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Jeśli nie uda się przekonać koalicjantów do rządowego projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, Lewica i Polska 2050 złożą tę ustawę jako projekt poselski. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o asystencji osobistej ukazał się w grudniu. Przeszedł konsultacje społeczne. W pierwszej połowie maja trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów, z którego nie wyszedł do dziś. Kambodża i Tajlandia porozumiały się w kwestii zawieszenia broni w konflikcie granicznym. Będzie ono obowiązywało od północy czasu lokalnego, czyli od 19 czasu warszawskiego. Premierzy obu państw podczas negocjacji w Malezji zobowiązali się też do wznowienia komunikacji. A teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Rynki finansowe dobrze przyjęły porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. Zgodnie z nim od 1 sierpnia cło na większość produktów eksportowanych z Unii do USA wyniesie 15%. Zawarte porozumienie to trudny kompromis, którego celem jest jednak uniknięcie dalszej eskalacji wojny handlowej, ocenia Michał Stajniak z XTB. Z perspektywy polskiej i europejskiej gospodarki osiągnięte porozumienie oznacza pogorszenie dotychczasowych warunków dostępu do rynku amerykańskiego. Jednak porozumienie daje firmom większą przewidywalność i pozwala planować inwestycje, eliminując ryzyko najgorszego scenariusza. W dłuższej perspektywie Unia Europejska powinna aktywnie chronić swoje kluczowe branże, dywersyfikować rynki eksportowe i inwestować w innowacje, by skuteczniej konkurować zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z tanim importem z Chin. Kilka sektorów objęto zerową stawką, w tym przemysł lotniczy, chemiczny czy farmaceutyczny. Zmianie nie uległa umowa w kwestii stali i aluminium. Oba surowce objęte będą 50% cłem. Nieuwaga, złudna oszczędność i skłonność do ryzyka to powody jazdy bez biletu, często błahe, ale konsekwencje finansowe już nie. Mierzy się z nimi ponad 276 tysięcy gapowiczów, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Tacy dłużnicy mają potem problem z wzięciem kredytu czy pożyczki, uzyskaniem leasingu, czy nawet wynajęciem mieszkania. Wśród nich jest już ponad 2 tysiące nastolatków, a ta liczba cały czas rośnie. Jeśli nie spłacą swoich zobowiązań, to w dorosłość wejdą z długami. Najwyższą kwotę zaległości za jazdę bez biletu zgromadzili nieletni z Wielkopolski. Od dziś kolejarze blokują drogi w kilkunastu miejscach w kraju. W ten sposób protestują przeciwko wygaszaniu przewozów towarowych koleją. I do tego tematu wrócimy już za chwilę. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis ekonomiczny za 2 godziny. Jutro w zachodniej połowie kraju ma być już przeważnie pogodnie, we wschodniej wciąż pochmurno, natomiast mogą być większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie niestety możliwe burze. Temperatura od 19 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. W górach chłodniej. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Trójka. 16:37 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie będę Państwu mówić, kto śpiewał, bo przecież głosu Katarzyny Nosowskiej nie da się zapomnieć. No ale gdyby Państwo bardzo chcieli, to nowa piosenka Hej, Bezruch właśnie przed chwilą wybrzmiała na naszej antenie. A teraz przechodzimy do kolejnych aktualności dzisiejszych. PKP Cargo upada. towary wożą ciężarówki, a decydenci nie reagują. Tak twierdzą kolejarze i chcąc zwrócić uwagę na zapaść w sektorze kolejowych przewozów towarowych, protestują. Między innymi w okolicach Tczewa czy w Warszawie postanowili uprzykrzyć życie kierowcom. Czy słusznie? O tym Kuba Witkowski. Kolejarze przekornie dziś zamiast wyjechać na tory, wyszli na drogi. Ustawiajcie się w szereg, żeby zająć tamten pas i tutaj z powrotem. Kierowcom to nie w smak. Szczerze mówiąc, jestem zniesmaczony tą sytuacją, bo jak chcą sobie też strajkować, mogą iść na tory. Ale kolejarze właśnie w transporcie drogowym upatrują głównego winowajcę. Kolej jest rozwijana, ale nie towarowa. Mówi jeden z maszynistów, a wtóruje mu Piotr Ostrowski z OPZZ. Większość towarów, większość przewozów w Polsce to są przewozy drogowe, przewozy prowadzone przez tiry, kolej jest zaniedbywana. Ale jeśli już przystawić ucha do szyn, po których niesie się ekspercki głos, można usłyszeć, że sami po części są sobie winni. Kolejarze siedzieli po prostu z PKP Cargo na gałęzi, którą, że tak powiem, w pocie czoła pracowicie piłowali. Stwierdza dosadnie profesor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Przykład? KGHM, Orlen czy Azoty, a więc państwowi giganci, od dwóch dekad wolą wozić towary swoją koleją. PKP Cargo było trudnym partnerem. Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. I łatwiej było stworzyć browar, żeby napić się piwa, jakim było zlecenie usługi przewozowej, czyli samemu się tym zajmować, niż zlecać to pogrążonej w restrukturyzacji spółce PKP Cargo. Co więcej, PKP Cargo wręcz oddało drogowcom przewozy rozproszone, a więc zlecenia od mniejszych firm i zakładów. Obsługę małego składu złomu, składu nawozów bardzo łatwo przerzucić na drogi. I ci klienci niewielcy zostali przez PKP Cargo wypchnięci na drogi i w obecnej sytuacji no już trudno ich odzyskać. Zlikwidowano też bocznice kolejowe lub totalnie je zaniedbano i nie ma woli, by je odbudowywać. Także modernizacje istniejących linii kolejowych nie zawsze szły w parze z myślą o przewozach towarów. No bo pasażer głosuje, a węgiel nie głosuje, tak? Ja bym to tak podsumował. I na wielu szlakach, między innymi ograniczono możliwość mijanek składami towarowymi, co tylko wydłużyło przejazd pociągów. Wszystko pogłębia, i tu zgoda z kolejarzami, nierówna polityka transportowa państwa. Dla ruchu ciężarowego przejazd płatny jest tylko na niewielkiej części dróg, a na liniach kolejowych za każdy kilometr, czy linią lokalną, czy linią główną, przewoźnicy kolejowi muszą płacić. Obecny kryzys jest więc wypadkową braku państwowej strategii i inwestycji oraz niestety indolencji samych kolejarzy. I nie zmienia to faktu, że kolejowego transportu towarowego bardzo potrzebujemy. Choćby do realizacji dużych państwowych inwestycji, takich jak budowa CPK czy elektrowni jądrowej. Dodajmy, że już tydzień temu po zapowiedzi protestów do sprawy odniósł się szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak, który stwierdził, że cele związkowców i ministerstwa są zbieżne, a resort pozostaje z nimi w ciągłym dialogu. Protesty dziś się już zakończyły, ale kolejarze wrócą na drogi jutro i pojutrze punktualnie o 10 i będą protestować do 14. Looking out for love in the night so still. Oh, I dream you a kingdom in that house on the hill. Always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. Ah. 22,7 to jest telefon do naszego studia. Pani Marto, dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. Słucham. Ja chciałam powiedzieć, że pracuję w branży stalowej i ściągając materiały z Włoch, trwa to 2 dni, jeśli jadą ciężarówką. Natomiast jeśli jadą pociągiem, trwa to między 30 a 47 dni. Więc tutaj trzeba się zastanowić nad tym, co się wnosi, a nie żądać od kogoś, żeby on korzystał z usług, które no, są bez sensu po prostu, jeśli mamy czekać na towary tyle. Pani Marto, a kolejarze mówią, że to jest właśnie część tego problemu, że ponieważ tak jest to zorganizowane w naszym kraju, to właśnie dlatego to oczekiwanie na kolejowy transport jest takie długie, a mogłoby być szybko i bezpłatnie właściwie. Ale ja jako, powiedzmy, prywatny przedsiębiorca nie mogę patrzeć na to, co mówią panowie, tylko jak to wszystko działa. No bo my mamy klientów, zresztą państwa, którzy stal przerabiamy, a ktoś z niej korzysta i nie możemy sobie na to pozwolić. Więc zdecydowanie. Ten protest dla mnie w ogóle nie ma sensu, jeśli chodzi o to, że oni chcą czegoś, ale trzeba dać coś w zamian, żeby zachęcić. No, nas nikt nie zachęci, jeżeli będziemy czekać na towary 40 razy tyle, ile powinniśmy. No zdecydowanie. Czas to pieniądz, to zdecydowanie każdy wie, kto się z tego rozlicza. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Na warszawskich Powązkach Wojskowych pożegnaliśmy Joannę Kołaczkowską. Niezwykłą, jedyną, nieprawdopodobną Asię, jak mówili o niej zebrani przyjaciele i rodzina. Nie mam pełnych cudów, nieruchomie jest wód. Właśnie pod takim niebem. Basiu, w jak najbardziej pławatkowy sposób chciałem podziękować Ci za to, że stałaś się naszym przyjacielem, że dostąpiliśmy tego zaszczytu bycia w Twoim domku, że zaprosiłaś nas do swojego życia. Szymon Majewski. Tworzysz, Asiu, z hrabim wielką sztukę. To nie jest tylko beczka, śmiechawa i tak zwane hopsztosy. Wyszliście z ramek kabaretu, Asiu, to był teatr. Tam był Gogol, Witkacy. Ostatnio tak bardzo Cię nie ma, że aż Cię jest jakoś strasznie dużo. Jest tym więcej Ciebie, Asiu, i Ciebie bardziej nie ma. To jest jakiś paradoks kołaczkowski. Mam jeden pomysł, co możemy jeszcze dla Asi zrobić. I to jest właściwie jej pomysł, bo kiedyś w czasie jakiejś rozmowy uświadomiliśmy sobie, że nie mamy za bardzo wpływu na nasze życiorysy. Artur Andrus. W pewnym momencie i tak to zaczyna być wyjmowane z kontekstu. No wymyślajmy jej fajnych życiorysów i niech one pójdą gdzieś tam w ten świat i niech się mieszają z tymi prawdziwymi. Ja Wam powiem dwie rzeczy, o których możecie nie wiedzieć, bo nawet ja o nich nie wiedziałem do dzisiaj rana. Pierwsza, Aśka mówiła, że miała w sobie niezwykłą, może to jest efekt tych wakacji u dziadka, kiedy przebiegły po niej krowy, miała niezwykłą umiejętność przyciągania do siebie zwierząt. To znaczy, wystarczało, że stawała w jakimś miejscu i mówiła taś, taś, i zwierzęta się zbiegały, spełzały, zlatywały. Publiczność po prostu ją wybrali jako osobą zasłużoną dla kraju i taką, o której nie można zapomnieć. Elżbieta Jodłowska. To ludzie po prostu zażyczyli sobie, żeby ona była na odpowiednim dla siebie miejscu. Będziemy się spotykać i o niej rozmawiać, bo ona jest tego warta, a nam to musi wystarczyć. To był ze śmiechu powstała i śmiech się obrócę. Smutnych przeniby, was nie porzucę. No co tam, do usłyszenia do tego. O Aśce mówiło się, że zbierała wokół siebie ludzi kolorowych, ale także ludzi szarych. I dla każdego miała czas, przypominał dzisiaj Artur Andrus.